www.nid.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Pandemia wyhamowuje, ale apel o szczepienia obowiązuje. Rada Europejska wciąż bez porozumienia w kwestiach energetycznych. Policja zatrzymała byłego premiera Słowacji. We wszystkich regionach w Polsce wyhamowuje liczba nowych zakażeń koronawirusem, informuje resort zdrowia. Ostatniej doby zanotowano ponad 22 tysiące nowych przypadków. To 20% spadek względem zeszłego tygodnia. Zmarło prawie 600 osób. Zdecydowaną większość mogły uratować szczepionki, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj znowu kolejny dzień. Ponad 73% zgonów tych odnotowanych to są osoby niezaszczepione. Więc widzimy, że generalnie jeżeli dotyka nas ta najtragiczniejsza z możliwości po COVID-zie, to dotyka ona głównie pacjentów, którzy nie zostali zaszczepieni. W Katowicach potwierdzono dziś pierwszy w Polsce przypadek wariantu omikron koronawirusa. Zakażona to kobieta z Lesotho na południu Afryki, która przyleciała na cyfrowy szczyt ONZ. Za posłami Komisji Zdrowia pierwsze czytanie projektu ustawy, która umożliwi pracodawcom weryfikację szczepień u pracowników. Projekt jest wyważony i koncyliacyjny, ocenia Czesław Hoc z PiS-u. Pracodawca będzie miał możliwość, niekonieczność, możliwość, jeszcze raz powtarzam, niekonieczność poproszenia, zażądania od pracownika ważnego, ujemnego testu w kierunku SARS-CoV-2. Każdy pracownik, podkreślam, będzie mógł wykonać taki test bezpłatnie. Będzie zwolniony każdy pracownik z okazania takiego testu, jeśli będzie zaszczepiony albo będzie miał status ozdrowieńca. 5 stycznia odbędzie się publiczne wysłuchanie projektu ustawy. Polska liczy na zamknięcie sprawy Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Taką deklarację złożył w Brukseli rzecznik rządu. Piotr Müller zwrócił uwagę, że Polska wyszła naprzeciw oczekiwaniom unijnych instytucji, składając zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska działa poza formalnymi swoimi uprawnieniami, w takim zawieszeniu prawnym. Liczę na to, że te głosy, które pojawiają się już również z innych krajów o tym, że należy zamknąć zbędne spory w dobie wyzwań, globalnych wyzwań geopolitycznych, trudnych na wschodzie i zarówno na rynku energetycznym, że Komisja Europejska zdecyduje się zamknąć ten niepotrzebny front. Prezydencja słoweńska zadeklarowała wczoraj, że zależy jej na tym, aby Komisja jak najszybciej zakończyła akceptację planów odbudowy państw członkowskich. Od poniedziałku będzie można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, poinformowała minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej przypomniała, że zasiłek ten przysługuje na dzieci do lat 8. W związku z tym, że od 20 grudnia do 9 stycznia zostaje wprowadzona nauka zdalna ze względu na zachorowania, Rada Ministrów podjęła taką decyzję na wniosek Ministerstwa Rodziny, że będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać pieniądze, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zmiana systemu handlu emisjami i możliwość zielonego finansowania atomu to kwestie, które dzielą unijnych przywódców. Mimo wielogodzinnych dyskusji, Rada Europejska wciąż nie osiągnęła porozumienia w kwestiach energetycznych. Z Brukseli, Karol Dermoros. Polska chce ograniczenia lub nawet wyłączenia instytucji finansowych z handlu emisjami CO2, ale dla części państw eksportujących ekotechnologie system ETS jest korzystny. Ta grupa argumentuje, że zmiany doprowadzą do załamania rynku. Druga oś sporu to kwestia zielonego finansowania. Tu m.in. Polska i Rumunia chcą uwzględnienia atomu i gazu w unijnej taksonomii. Gazowe są niskoemisyjne, jądrowe są zeroemisyjne i jako takie potrzebujemy ich jako paliwa na najbliższe 30 lat. Może nawet dłużej. Mówił premier Mateusz Morawiecki. W kwestii atomu Polska ma wsparcie Francji, ale po przeciwnej stronie stoi m.in. Austria. Jesteśmy przeciwko ekościemie energetyki jądrowej. To słowa kanclerza Austrii Karla Nehammera. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Policja zatrzymała byłego premiera Słowacji Roberta Fice. Do zatrzymania doszło tuż przed rozpoczęciem antyrządowego protestu, który organizował były szef słowackiego rządu. W związku z obowiązującym stanem wyjątkowym i zakazem zgromadzeń, Fico zorganizował protest w formie samochodowego przejazdu, zapowiadanego jako pogrzeb demokracji. Tak to widzę, demokracja. Oto demokracja na żywo. Chcieliśmy zorganizować spokojny przejazd przez Bratysławę, ale proszę zobaczyć, jak likwiduje się demokrację na Słowacji. Ako sa na Slovensku likwiduje demokracja. Były premier po przesłuchaniu został zwolniony. Zatrzymanie uznał za absurd i próbę zastraszania przez obecne władze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dziś w Mionie odbyło się losowanie Ligi Narodów 2022. Polacy w grupie za rywali będą mieli Belgię, Holandię i Walię, no, czyli drużyny naprawdę ze światowego topu, można powiedzieć. Pierwsze mecze na początku czerwca. A z kolei w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju Christmas Cup w Bytomiu hokeiści reprezentacji Polski przegrali z Francją 2-3 w tercjach 0-1, 0-2 i 2-0. Walczyli sme do konca, chłopaci sa starali, za Pužno prišiel ten prvý gól, ten nás trošku zmobilizoval, dali sme druhý, ale už sme neznožili dať tú tretiu bránku, škoda toho, ale zadovolený z toho, že chłopaki neodpustili, hrali do konca. To mówił słowacki trener reprezentacji Polski Robert Kalaber, który ma spory ból głowy, bo Mateusz Gościński i Łukasz Kamiński zjechali z bytomskiego lodu z poważnymi kontuzjami. W drugim spotkaniu Węgry wygrały po dogrywce z Ukrainą 2-1. Jutro o 19 gramy właśnie z Węgrami. W ekstraklasie koszykarzy Zastal Zielona Góra przegrał na wyjeździe z bydgoską Astorią 88-106. Stal Ostrów Wielkopolski wygrała z Arką Gdynia o 98-70. Nie poszczęściło się również gdyńskim koszykarkom. Arka uległa Sopronowi Basket 40-67 w Eurolidze. Była to ich ósma porażka w tych rozgrywkach. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock z kolei po raz piąty wygrali w fazie grupowej Ligi Europy. Tym razem rozprawili się z Bidasą Irun 33-26. Dobry dzień polskich pływaków na otwarcie Mistrzostw Świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Do jutrzejszego finału awansował Kacper Stokowski na 100 metrów grzbietem, a 17-letni Krzysztof Chmielewski ustanowił rekord Europy juniorów na 200 metrów delfinem. Podsumowuje mistrzyni olimpijska i prezes Olimpijskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Bardzo dobry początek tych mistrzostw. Mistrzostwa świata na krótkiej pływalni i pierwszy występ Polaka to 200 metrów stylem motylkowym w wykonaniu Krzysztofa Chmielewskiego, który w tym właśnie to wyścigu pobił rekord Europy juniorów. Pobił rekord Europy Krzysztofa Milaka, czyli aktualnego rekordzisty świata na 200 metrów stylem motylkowym. Bardzo dobre płynięcie Krzysia. Do finału zabrakło odrobinę, można powiedzieć, że długość paznokcia, bo 0,01 sekundy. Oby Paweł Korzeniowski doczekał się swojego naśladowcy. Pamiętamy Mistrzostwo Świata zdobyte przez Pawła Korzeniowskiego właśnie na 200 delfinem. W sporcie na dziś to wszystko. Do usłyszenia o poranku. Na serwis sportowy zapraszam już o 6.30. Spokojnej nocy. Czwartek niemal w całym kraju pochmurny. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe przejaśnienia. Opady deszczu i mrzawki głównie w południowej części kraju. Najchłodniej w rejonach podgórskich 2 stopnie, 4 stopnie na wschodzie, a najcieplej do 8 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójfonia 2H. Osiem minut po 23:00 to jest Trójfonia 2H, którą dzisiaj zaczynamy od smutnej wiadomości, która dotarła do nas przedwczoraj. Zmarł Tadeusz Ross, polski aktor, twórca wierszy dla dzieci, znany przede wszystkim z programu satyrycznego Zulugula, gdzie odgrywał główną rolę. Nie każdy jednak wie, że pan Tadeusz Ross ma również za sobą epizod raperski. W 2014 roku razem z KCZ-em i Pono pan Tadeusz Ross nagrał numer Ja mam to. Raz, raz, raz. Hello. Kiedy idę przez ulicę, to widzę ludzi nastroje. To jak odpowiedź na to, co człowiek ma w głowie. Ktoś coś podpowie w anonimowej rozmowie. Sobie w końcu uświadomi, że każdy wkoło coś goni. Widać to jak na dłoni, człowiek wchodzi gdzieś na schody, na peronie, biegnie po nich, bo schody są ruchome. Po co? Ludzie przechodzą obok siebie obojętnie, nie zauważając tego, jak wkoło jest pięknie. Ten kto zetnie przez ramię i na moment stanie, tego światopogląd momentalnie się załamie. Bo to jak marnowanie zdrowia dla jakiegoś świstka, tylko po to, by mieć świstek, by to zdrowie móc odzyskać. To oczywista sprawa, lepiej częściej stawiać, tak by móc się rozejrzeć za tym, co jest najważniejsze. A najważniejsze to siebie samego słuchać, a na całą resztę mieć słońce z kapelusza. Słońce kapeluszu, słońce kapeluszu, słońce kapeluszu nam przyzwyczaił cię i muszę trochę słońca nosi nam. A jeśli słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu się ma, to się tyle ani muszu, co ja. Wsiadam do windy i dramat na twarzy. Pan wolałby jechać, sam windą tłumaczy, że podły ma humor dziś z rana, to znaczy, że spóźni się do pracy przeze mnie po prostu. Całemu śmietu chętnie nastrój by popsuł. Smętny człowiek zamknięty w wieżowcu. Lepiej daj spokój i chodź tu. Nie miej miny, jakbyś napił się octu. Ja pod full kapę mam słońce. Kiedy śpiewam dla was, gram w koncert. Te słońce daje mi moc większą niż kap tysiące, by załatwić sprawy bieżące. Kiedy pod kapeluszem mam słońce, wszystkie moje zmartwienia to nonsens. Dylematy, problemy są obce, a wszystkie kroki owocne, bo mam słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu. Mam przyzwyczaił się i muszę trochę słońca nosi tam. A jeśli słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu się ma, to właśnie tyle nie muszu, co ja. Ja mam słońce kapeluszu, słońce kapeluszu, słońce kapeluszu mam. Przyzwyczaił cię i muszę trochę słońca nosi tam. A jeśli słońce kapeluszu, słońce kapeluszu, słońce kapeluszu się ma, to właśnie tyle ani muszu, co ja. Pa, pa, pa. Pono, KCZ i Tadeusz Ross. A już za chwilę w Trójfonii utwór o życiu i śmierci, o bólu, nadziei i o tęsknocie miłości. To będzie propozycja od rapera prosto z Rybnika w 2009 roku. Grubson napisał numer, który jest hołdem dla wszystkich zmarłych, i tych znajomych, i tych zupełnie obcych dla artysty. Tekst do kawałka Na szczycie Grubson napisał po swojej osobistej tragedii. Już za chwilę Grubson w towarzystwie Narodowej Orkiestry Dentej z Lubina, która później zagra jeszcze z Abradabem, Rahimem i Grubsonem. Ale zanim to nastąpi, to ja dodam jeszcze, że utwór Na szczycie, który już za chwilę Państwo będą mogli usłyszeć na naszej antenie, był pierwszym polskim utworem hip-hopowym, który na YouTubie zdobył ponad 100 milionów wyświetleń. Grubson teraz w Trójce. Yeah! biło czeka, to też nas. Ziemia coraz bardziej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia nić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać i nie mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie, błogo ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiły, a traktuje się jak syn. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć go z pół wieku. Nie temu od wielu lat, lepiej się czemu brać. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego nie. Jestem piekło pewny, w głębi duszy o tym wiem. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Miło świata trudy, kolej rani nas cięży. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. Gdzieś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie zwiecha szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci same. Chociaż nie opisane i pisane też jest tam, także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Skąd nasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Ja teraz leżysz na plecach, spoglądasz na wyki, by nie pod serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Żeby to był człowieka, był ten pygum jak rzeka. Bądź nie całaś, na samym szczycie góry będę. O tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata góry kochaj rani nas dzieje. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy. Spotkamy się i wszyscy proszą. Jestem tego pewny. Nie słyszę. Weź mi duszy o tym wiem, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Jeszcze głośniej. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, jeszcze raz zaprośmy tutaj Abradama. Yeah, yeah. I drugiego ziomka ze Śląska, czyli Grubsona. Yeah, yeah, yeah. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Posłuchajcie uważnie. Mówią na mnie niepoprawny, zarcy zabawny, pozornie to sprawaźny. Dziś węzą zdrowy, pachajmy się, się nie bawmy. Nie mam czasu na bycie zdrowy. Fanty na szyję, odbijam od słabych bitów, mam w tym doświadczenie. Nie mam czasu na hipokryzję, usta słowem zaszyję. Ale hipowizję niż telewizję żyję, bo raz się żyję. Nie mam czasu na dzień, gdy mam chęci na noc. Nie mam czasu na sen, gdy mam siłę i moc. Nie mam czasu być ładnym i czyimś podwładnym czy sławnym. Ja muszę być ponadtym. Nie mam czasu jechać, klepać się po plecach, na spędach, fetach i bankietach. Pasuje tam niczym pop i metal. Mogę i zbrzkać, a spalić na tureta. Wolę inspiracje z lasu niż z rynku. Nie mam czasu dla bandytów marketingu. Słaby tam nie bingu, to nie nasza praca. Chodzimy wciąż do niego i na siłę. Mamy morę na niebie poprawny. Zarcie zabawne, pozornego sprawa szły. się sławny. Mówią, że mnie nie potrafię. Żarty, zabawy, stosunek do spraw ważnych. Dziś pędzą stawy. Daj, byśmy się nie bawmy. Nie mam czasu na bycie sławny. Nie mam czasu się z kim zadawać i udawać, że mi nastrój poprawia. Niczym nie napowalającą zmysłapia. Za wąskich zym spyn nogi stawia. Nie potrzebuję do rzeczy, jako po co ma być obraźny Monalizą. Korzystam bez zambarazu, pasu i poza schizmą. Pomysłów zasób nie warują mi tych kunków. Mówię ci zio, nie mam czasu na bycie. Nie mam czasu na zastój, nie mam czasu na jedzenie. Ale mam czasu na siedzenie i palenie. I mam słów zasób z niego korzystam, twój na suprach klejać szef teraz nie i z pasu. Mam już czas na czesanie się na bok, ale nie mam dalej, daję rany Lady Gaga. Może w końcu zaszczycą mnie uwagą i wyjdą na zewnątrz swych synagog. Mówią, że mnie nie poprawię, zarówno za mnie stosunek do sprawy, jeśli dziś bym zostawy, kochaj, myślę, się nie bawmy. Bo ja nie mam czasu na bycie sławny. Mówią, że mnie nie poprawię, zabawy, stosunek do spraw ważnych. Dziś mych zostawmy. Zgodna i myszkę się nie bawię. Nie mam czasu na bycie sławny. Wszystko złoto, co się świeci, docenisz ten dzień i ucz się od swych dzieci. Mówię ci, wiele się zmieni. Powrót do korzeni, nie danego nic za modą, choć często pod prąd i tak z podniesioną głową. Nie mam czasu na siedzenie przy kopicie, w machiny lądujące w niebycie. To czyny mówią, ile stanowicie, czy się nie, czy się wyzwolicie. Nie mam czasu na lakierki zamiast adidasów. Ja pasów potrzebuję tak jak zebra pasów. Nie kasuj, nim nie usłyszysz mego hałasu. Dla asów nie było lepszych czasów. Minuty po 23:00 to było trio z Katowic. Abradab, Rahim i Grubson, ich wspólny kawałek Fame. Ale nie ma chyba innego rapera, który rapowałby tyle o fejmie, co warszawski artysta Tedy. Bo na swoim koncie ma taki numer jak Fame, Fame Lover, a Warszawa da ci fame. No i pewnie znalazłoby się jeszcze parę takich utworów, gdyby więcej tego poszukać. Ale w Trójce już za chwilę pojawi się utwór z najnowszego albumu Tedego, S.P.O.R.T., wydanego 20 lat po pojawieniu się debiutanckiej płyty artysty Sport. Więc najpierw będzie tytułowy kawałek nagrany razem z Janem Marią, S.P.O.R.T., a później jeszcze kompozycja pod tytułem Tomasz. To wszystko od Tedego. Mija druga dekada, wskrzeszam dawne produkcje. Zabawne jak po 20 latach to powraca w sekundę po jednej nutce. O, siedzę w tej samej kurce, po latach sprana, ta sama denim. To serio będzie przedziwna sprawa, gracz w Katowicach dla was z Jotemim. Nikt z nas się wtedy nie zastanawiał, nikt nie myśli, gdy idzie na żywioł. Szliśmy tak wszyscy jak rap na podkładach. Po latach gadam to do ciebie jako idol. Wjeżdża Sport, 20 lat po, to ten sam ziom. Nic nie jest takie jak przedtem, poza S.P.O.R.T. Wjeżdża Sport, 20 lat po, to ten sam ziom. Nic nie jest takie jak przedtem, poza S.P.O.R.T. 20 lat sukcesów i zwycięstw, wywrotki hajsu i życie gwiazdorskie. To fajnie brzmi, choć w to wierzycie, oddałem państwu wszystko co polskie. Bo serio to dwie dekady zawodów, rozczarowań i odbicie od ścian. Jest ziomuś, 20 lat gry pozorów, tak polskie od środka, z zewnątrz amerykańskie. Je w to skrót, idę, je w to skrót, idę, je w to skrót. Rap bez się oprzeć ze mną i dobrze w sumie, głupio by żal mieć. I dał mi tyle i tyle mi zabrał. Prawda, białe jest białe, czarne czarne. Jeśli myślisz, że teraz żal mam, to jesteś w błędzie, bo jednak mam wdzięczność. Rap mnie nauczył widzieć realia i jebać wszystko, co nie jest na pewno. Wjeżdża sport, 20 lat po. To ten sam ziom. Nic nie jest takie jak przedtem. Pozna SPORT. Wjeżdża sport, 20 lat po. To ten sam ziom. Nic nie jest takie jak przedtem. Pozna SPORT. Czekaj na dzień, który będzie twoim dniem. Ja wiem, wtedy nie śnie, to rzeczywistość. Ludzie po domach, wpada Tomasz, mama zachwycona. Rap pierwszy sort i najlepszy towar, a sport dopiero zaczynałem planować. Wpadał do nas na plantację bananów, całował dłoń matce, dzień dobry panu. Szarmanckie gesty, pełna kultura, eleganckie dresy, woń perfuma. Koń na klatce, mocny w gadce zawsze, kompi mic jest, robimy rapce. Chłopaczyny, podziemie warszawskie, bananowiec i gangster. Nie wiem, czy trafię też tam, gdzie ziom tych, gdy dla mnie przyjdzie sodny dzień. Nie mylą rytmy jak w 90. i każdy z nas o tym wie. Nie wiem, czy trafię też tam, gdzie ziom tych, gdy dla mnie przyjdzie sodny dzień. Nie mylą rytmy jak w 90. i każdy z nas o tym wie. Tomasz, co Tomasz, to ten koks, to daj spróbować paproszek na dziąsło. Pokaż gorzka te koka. Pierwszą sypał Tomasz. Czasem sypał jak stara po coś weszła. Mikrofon działa, nagrywa się ścieżka. Ej mamo, to te momenty życia. Ostre zakręty na drodze dziecka. Wybacz, pisany jest tam nagrywać. Miejska poezja na prostych bitach. Banana gangsta, do rana kenstap. Pani Graniecka lubiła Tomeczka. Nie wiem, czy trafię też tam, gdzie ziom tych, gdy dla mnie przyjdzie sodny dzień. Nie minął tym jak w 90. i każdy z nas o tym wie. Nie wiem, czy trafię też tam, gdzie ziom tych, gdy dla mnie przyjdzie sodny dzień. Nie minął tym jak w 90. i każdy z nas o tym wie. Tomasz, czyli utwór nagrany w hołdzie dla Tomasza Hedy oczywiście, który chociaż nie należał do zbyt grzecznych chłopców, to miał w sobie jakiś taki ogromny urok osobisty, który wspomina wielu jego znajomych. No i jak słyszeliśmy w utworze Tedego, pani Graniecka, czyli mama pana Jacka, również temu urokowi Tomasza Hedy uległa. Hada i Tede nagrali dwa wspólne numery, Warszawa gniecie i Czasem się układa. W Trójce już za chwilę drugi z nich, a potem jeszcze Dla niej, czyli niepublikowany wcześniej utwór Hady, który pojawił się dopiero po jego śmierci. Czasem. Tam wiesz, różnie bywa, bo życie tu dowodzi. Układa się, czasem nic nie wychodzi. Coś ci przeszkodzi, w rozpacz nie popadaj. Jak masz zaufaną osobę, z nią pogadaj. Pokładaj w sobie wszystkie cele i nadzieje. Jest bit, kto się śmieje, jest źle, wtedy ginie. Już wiem, że czasem nawet najgorsze przeminie. Zgroza odpłynie i znów szczęście zawita. To dla was ta płyta o tym, co was spotyka. Układa się, czasem pięknie, czasem lipa. Musisz uważać, licho nie śpi, licho czyha. I gdy twa szansa zdycha, uważaj, by nie zdechła. Zachowaj zdrowy dystans do epicentrum piekła. Wiem, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Leci zaufaj Hadzie i jego dobrej radzie. Trwaj w składzie nieprawdziwych i fałszywych. Rób tak dalej, a zostaniesz tu wśród żywych. Plan gier nieuczciwych, bo nieuczciwych widzę. Strajewski chemiczydzę, nie wstydzę się tej kwestii. Punktem mej obsesji, tu w świecie złej selekcji. Zło i dobro wychowało wiele bestii. Układa się albo nie i to cię śledzi. Lecz kiedy cię dopadnie, nie znam odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi, nie. No to co, chyba przyznasz rację Hadzie. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Tak jest. Luksus albo badziew. Tak jest. I coś na tej zasadzie. Czasem dusz okładziesz na jednej szali. Życie cię przewali, pod nogami grunt się pali. Widzisz twarze tych, co na to czekali. Boli cię śmiech w oczy, a fortuna się kołem toczy. Dobrze wiesz, o czym mówię, Hada. Ta stara zasada każdym z nas składa. Układa się, czasem się nie układa. Koło fortuny obraca się jak radar. Raz do góry, a raz się spada. Układa się czasem, czasem się nie układa. Ten, którego wyroków nikt nie zbadał, tak to stworzył, jest źle, z czasem się ułoży. Tylko musisz tego dożyć, człowieku, co jakiś czas przecież masz swoje 5 sekund. Pamiętasz to, życie takie akcje tworzy. Jak się nie układasz, czasem się ułoży. Wszystko będzie w porządku bez cien. Czekaj na dzień, który będzie twoim dniem. Ja wiem, wtedy nie śmie, to rzeczywistość. Trzeba wziąć się w garść i zadbać o swą przyszłość. Nawet jak coś nie wyszło, postawić wszystko na pewnego człowieka. Lecz musisz uważać, bo czas wciąż ucieka. Nie zwleka wtedy, więc musisz się spieszyć. Lepiej się nie zwrócić, lecz każdą chwilą cieszyć i być na górze, nie jak ćpło na dnie. Jestem pewien, że mój zapał nie osłabnie, gdy twoja myśl padnie i wciąż się snuje. Z czasem, czasem wszystko się wyklaruje. To jest mój dowód tej miłości na zabój. Dla ciebie skarbie dziś hada do podkładu. Tego układu nie ma prawa nic niszczyć. Nie ma dnia, bym nie dziękował Bogu, że się spotkaliśmy. Dziś ja i ty, usiądź i nic nie mów. Hej Houston, nie mamy problemów. Kocham twój uśmiech i ciepło twojego ciała i wszystkie chwile, które mi podarowałaś. Przy tobie słońce, inne gwiazdy gasną. Bez ciebie obok ciężko jest mi zasnąć. Dziś całe miasto na stówę mi zazdrości naszego związku pełnego namiętności. Możesz być pewna, że serio cię traktuję. Jestem, bo kocham i cię potrzebuję. Nie boję się, choć nasze życie to próba. Jesteś aniołem, który nade mną czuwa. Kochaj mnie, szanuj i pomagaj. Mam nadzieję, chyba że zbyt wiele nie wymagam. Dla ciebie hada, hada, hada, hada. Kochaj mnie, szanuj i pomagaj. Mam nadzieję, chyba że zbyt wiele nie wymagam. Dla ciebie hada, hada, hada. Te wszystkie eksy, ja je przepesz. Ej, czy tobie z nimi łączyło mnie tylko powietrze? Mam wszystko co najlepsze i wiesz, że to doceniam. Każdego dnia chcę spełniać twoje marzenia. Z myślą o tobie, z tobą na myśli. Żałuję wszystkich chwil, w których się pokłóciliśmy. Niech każdy dzień będzie dniem twoich urodzin. Zazdrosnym ciężko jest się z tym pogodzić. Wszystko dla ciebie, musisz uwierzyć. Każdy wers to nowy dowód, że mi na tobie zależy. Gdy będzie trzeba, to skoczę z tobą w ogień. Oddany tobie, nawet gdy złożą mnie w grobie. Dziś w twoim rytmie bije moje serce. Dzięki tobie skarbie odnalazłem w życiu swoje miejsce. Jeśli zawiodę, niech skonam. Jestem przekonany, że przyszłość należy do nas. Kochaj mnie, szanuj i pomagaj. Mam nadzieję, chyba że zbyt wiele nie wymagam. Dla ciebie hada, hada, hada, hada. Kochaj mnie, szanuj i pomagaj. Mam nadzieję, chyba że zbyt wiele nie wymagam. Dla ciebie hada, hada, hada, hada. Daj mi tarczę, przyniosę wrogów na niej. Miejsce w moim sercu zajmujesz ty, kochanie. Ja jestem z tobą, a ty ze mną wszystko. Nic innego się nie liczy, kiedy jesteś blisko. My zawsze razem, ramię w ramię. Wiem, że częściej myślisz o mnie niż o sobie samej. Dzisiaj dla ciebie zapisuję ten papier. To śmieje się z uczucia, ja nie potrafię. To jedno słowo, miłość, ty zapełniłaś pustkę, w której nikogo nie było. Nie chcę się otaczać plejadą jakichś gewisk. Teraz w ramionach tej czułej, właściwej. Szczęśliwe chwile, pełne uroku. Pamiętam Gdynia, my i mały pokój. Do końca świata chcę życie z tobą dzielić. Ty widzisz we mnie to, czego inni nie widzieli. Kochaj mnie, szanuj i pomagaj. Mam nadzieję, chyba że zbyt wiele nie wymagam. Dla ciebie hada, hada, hada, hada. Kochaj mnie, szanuj i pomagaj. Mam nadzieję, chyba że zbyt wiele nie wymagam. Dla ciebie hada, hada, hada, hada. Dla niej kawałek od Hady, który bardzo się cieszę, że zagościł w Trójce, tym bardziej, że rodzice zmarłego Tomka Hady zdecydowali, że pieniądze z odtworzeń tego utworu przekażą rodzicom zmarłego we wrześniu innego rapera, Bezczela. Tomek Hada z pewnością był wyjątkowym artystą, który cieszył się nie tylko ogromną popularnością, ale też sympatią wielu raperów. Uwielbiał go nie tylko Tedę, ale również jego największy wróg, znaczy wróg muzyczny Tedego, czyli Peja. A propos Pei, to już jutro premiera jego najnowszego albumu wydanego 20 lat od pojawienia się płyty Na Legalu, do której zresztą nowy krążek ma nawiązywać. To już jutro. A tymczasem kilka dni temu Peja świętował trzecią rocznicę wydania płyty, która nazywa się 25 lat, no i z której pochodzi m.in. kawałek Głucha Noc 2. Mach mało lat. Widzę, że ten świat się niewiele zmienił, choć minęło trochę lat. Kluby wciąż grają rycha, to jak powrót do korzeni. Zadymach mało lat. Widzę, że ten świat się niewiele zmienił, choć minęło trochę lat. Kluby wciąż grają rycha, to jak powrót do korzeni. Oto kroniki rycha, jak Uri Dika, no witam. Głucha noc dwa w głośnikach, klasyk mów kryminal. Wciąż będą rozkwiniać, wciąż pytają co z tym rychem. Stare gruchy nadal nie chcą dychać, jak u Hady z pichem. Zamiast poker face'a wjeżdża uśmiech typu Joker. Znów podbijam kluby, wjeżdżam rozbujanym krokiem. Nie polubię Sprite'a serwowanego z syropem. A panienek co na topie, nie zmienił się wcale model, cenię spokój, wygodę, wcześniej ordynarny faul. Ulice obserwują, rywal niezbyt czysto gra. Jakie życie, taki rap, zamiast do księżyca wyć. Aby mieć z czego żyć, wciąż rapował Richie Rich. O! Tenerstwo chcę przewalić cię na papier. Hardkorowe życie, o tym nawijać potrafię. Choć od dawna bez melanżu, to w branży trzecią dekadę. Co u mnie elegancko, he, he, he, i tak se jadę. Ty słuchaj tego, sprawdź to i znów przysłali wezwanie. Na psy uczulony, choć porządny obywatel. A kiedyś na bakier z prawem, ciemna brama, głucha noc. 2018 to dla ulic, klubów, sztos. W zadymach mało lat. Widzę, że ten świat się niewiele zmienił, choć minęło trochę lat. Kluby wciąż grają rycha, to jak powrót do korzeni. W zadymach mało lat. Widzę, że ten świat się niewiele zmienił, choć minęło trochę lat. Kluby wciąż grają rycha, to jak powrót do korzeni. Znów bez syn na noc, czy to praca, seks czy rap. Nową, ulepszoną wersją nawiedzamy cię w snach. Pod klubem awantura, mam coś mówić, powiem ciak. Gadać to mogę na scenie, to oldschoolowy rap. Wiesz, nie w trasie autobana, paka 6, Rolling Stone. Choć myśleli, że umarłem w czasie, gdy pieściłem flow. Ci kolesie robią wow, a ich laski zawsze wow. I choć nie walę towaru, macie tutaj złoty strzał. Głucha Noc 2, czyli kawałek nawiązujący do utworu Głucha Noc z płyty Na Legalu. Tym utworem Peja miał pewne problemy. Wykorzystał przetworzony elektronicznie fragment piosenki Stana Borysa. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to utwór Chmurami zatańczy sen z lat 70. I chociaż Peja tłumaczył, że to jest tylko sample, na których zresztą opiera się wiele rapowych utworów, no to mimo wszystko pan Stan Borys się nie przekonał do tego tłumaczenia. No i sprawa skończyła się w sądzie. Na szczęście sprawa skończyła się ugodą, więc Peja nadal może ten utwór emitować. A już za chwilę u nas młody raper z Bydgoszczy, BDS, który ostatnio sprawdzał, jak to jest być aktorem. BDS-a już niedługo będą mogli państwa zobaczyć w miniserialu Wilk, który jest pełną emocji historią o młodych ludziach, którzy wchodzą w dorosłość w świecie ogarniętym protestami i niepokojem. A to wszystko dzieje się w teraźniejszych czasach, w czasach lockdownu. Premiera serialu 20 grudnia. A w trójce teraz BDS i jego numer Śnieg, a potem będą dwa Sławy i ich najnowszy utwór z nadchodzącej płyty. Utwór nazywa się, no nie zgadną państwo, Śnieg. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, znowu czekam, ja czekam na śnieg. Ludzie w mieście się psują. Ludzie w mieście się psują, ja tęsknię do miejsca z niższą temperaturą. Mój ziom chciałby zwolnić, twój ziom musi zwolnić. Nie starcza mu doby na plany, brak czasu się wersjać, a chodzi o personę. Jedyna mantra to budzik, od nadgodzin do podludzi. Dni tygodnia są do wyboru, a weekendy są do wody. Dojechanie kogoś, a to ręką, a to nogą. Patologia, której hobby to być patologią. Żaden z moich ziomów nie ustawia się na szachy. Każdy z moich ziomów ciągle jakiś szachermacher. Wszystkie nasze ziomy bezustannie poganiani. Społeczeństwo, które karmi za hero oraz amik. Agonia, dekompozycja. A mamy nie po to życia. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, znowu czekam, ja czekam na śnieg. Klimat coś zmienił. Klimat coś zmienił, nie pada od dawna, a wszędzie widać snowflake'i. Znowu patrzę przez okno. I co stało się z nami? Byłem w sklepie z miłością. Podryw nadal jest tani. Na słuchawkach bonobo. Myślę sobie, czy ta ziemia właśnie prosi mnie o pomoc. Monolog, czy mam chwytać za mołotow? Wtedy parasolki w szklankach zapraszają do Kokomo. Świeczki w przeciągu, proszę domknij drzwi. Czekam na wiatr, co rozgoni ten polski splin. Niech będzie biało, już nie lubię niebieskiego. Odkąd życie spakowałem w kilka worków niezbędnego. Jesteśmy endemiczni, chcemy być wszystkim, jak termomiksy. A kiedy sypnie gdzieś, wiedz, że ten na drzewach śnieg. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, który spadnie na nas. Znowu czekam na śnieg, znowu czekam, ja czekam na śnieg. Zacieram dłonie, pada śnieg. Zacieram dłonie, pada śnieg. Zacieram dłonie, pada śnieg. Ten na drzewach śnieg, ten na drzewach śnieg. Tak samo zimny jak ten, jak ten. Nowy mountain przez mój stary blok. Starzy znajomi mają nowy wzrok. W nowej galerii nie mam starych zdjęć. Mam nowy numer i mam nowy fon. Żaden nowy ja, choć to nowy rok. Żaden nowy brat, ze mną starzy są. A ja wciąż mam w sobie wiele nienawiści. koledzy z piaskownicy, to oni leży narkotyków. Ten, któremu nie wyszło, dzisiaj leży na odwyku. Nikt się nie śmieje do rozpuku. Skurwysyn, jak mnie nie znasz, przeczytaj jakiś artykuł. Jakim cudem chcesz być prawy w mieście bandytów? Powiedz. Jakim cudem mam być prawy w mieście bandytów? Ulica pachnie jak deszcz, miasto pachnie jak żal. Mam serce zimne jak lód. Ej, ulica pachnie jak deszcz, miasto pachnie jak żal. Mam serce zimne jak... Hej, klub jest nasz. Połamałbyś sobie nogi stojąc tu, gdzie ja. Ludzie robią ze mną foty, gdy udałyby się pociąć za mój dotyk. A jak wam wciąż nie umiem spać. Zaraz mam 20 lat i się boję. Gdzie uciekł ten czas, kiedy byłem knombrnym gnojem? Mam nowe mieszkanie, nowe ciuchy, wszystko nowe. A moi przyjaciele martwią się o moją głowę. Wielu chce mój tytuł, by śmiać się na marmurze, płakałem na chodniku. Prawdziwą przyjaźń rozpoznałem leżąc w bagażniku. Jakim cudem chcesz być prawy w mieście bandytów? Jakim cudem mam być prawy w mieście bandytów? Ulica pachnie jak deszcz, miasto pachnie jak żar. Mam serce zimne jak lód. Ej, ulica pachnie jak deszcz, miasto pachnie jak żar. Mam serce zimne jak... Ulica pachnie jak deszcz, miasto pachnie jak grzech. Mam serce zimne jak lód. A ona blada jak śnieg. Ona blada jak śnieg. Ona blada jak śnieg. Ona blada jak śnieg. Ona blada jak 13 minut do północy. Powoli zbliżamy się do końca Trójfonii, ale zdąży pojawić się u nas jeszcze jeden kompozytor, instrumentalista, ale też producent muzyczny, inżynier dźwięku i aranżer. Czarny Hi-Fi. Niezwykle utalentowany muzyk, który współpracował m.in. z Eldo, z Sokołem, z Anią Dąbrowską, to z takich popowych wokalistów, czy też PZ-em. W Trójce już za chwilę dwie kompozycje od Czarnego. Najpierw będzie najnowsza produkcja, Ostatnie szlugi, z gościnnym udziałem Bonsona i Skipa, a potem niedopowiedzenia z pierwszej, wydanej 9 lat temu, płyty Czarnego. W kawałku gościnnie udziela się PZ. Mówią mi, nie wiesz sam, czego chcesz. Może boję się zmiany. Nocą idę na deszcz, rano wracam pijany. Czy to, co czuję, to gniew? Czy smutek tak dla odmiany? Czy to, co mówię, to blef? I się prawie nie znamy, a wszystko to tylko iluzja. Na końcu jest przykro i pustka. Na końcu nie czeka nas nic poza szczęśliwej drogi. I czasem tam napisz coś luchwa. Miłość liczona w złotówkach, przyjaźń na sprzedaż, uśmiech na pocztówkach i zdjęciach. A skąd nawet już nie pamiętasz? Bo po co pamiętać, gdy wszystko na niby? To wymyśliłem sobie w jakiejś knajpie na końcu ulic bez nazw dziwnych, gdzie trafiłem jakoś przypadkiem i z ludźmi, których twarzy nie kojarzę. Przegadałem całą noc o tobie, zerkając w stronę drzwi. Może staniesz w nich, a cały świat zapłonie, ale nie. Spaliłem paczkę, jakby to było ostatnie szlugi. Wypiłem ćwiartkę, jakbym miał teraz na zawsze rzucić. Oh, no, no. Gdy byłem smarkiem, chciałbym żyć życiem jak mapie, ale chcę wrócić. Oh, no, no. Zabierz mnie tam, gdzie anioły nie chodzą spać, gdzie życie na nowo ma smak, wiesz. Uchylam drzwi, prowadzą mnie do pustego domu. Potrzebowałem trochę ciszy i spokoju. Potrzebowałem trochę łychy, trochę lodu. Ale nie, że sam chlać, co by czas bez oporu pół dnia. Prawie spałem, drugie pół się zamartwiam. Tyle ludzi się przewija, że to chyba trap house. Nieważne jak to nazwać, to tą pojem twarzy pustych serc tańczących dla diabła. I jadę znowu ulicami miasta. Obok siedzi ona, się kłócimy, w sumie standard. Ja nie patrzę na drogę, bo się zaczynamy szarpać. Gdybym nie puścił, kiedy by dopiero była jasna. Na tym polega miłość, tak, słaba bajka. Ale pomimo tego wolę z tobą, a nie sam stać. Szluki na cień się pali, a drinki na ciebie. Chcę uciekać, kiedy życie znowu zwalnia. Spaliłem paczkę, jakby to było ostatnie szluki. Wypiłem ćwiartkę, jakbym miał teraz na zawsze rzucić. Gdy byłem smarkiem, chciałbym żyć życiem jak mapie. Ale chcę wrócić. Zabierz mnie tam, gdzie anioły nie chodzą spać. Gdzie życie na nowo ma smak. Zazwyczaj to zaczyna się przypadkiem. Patrzysz na mnie jakoś ukradkiem i nieznacznie nic nie znaczysz dla mnie. Jeszcze, choć mieszkamy w jednym mieście, to wcale się nie znamy, przedstawiają nas znajomi wreszcie. Rzucasz krótki uśmiech, ja piję wódki, łyki. Przez chwilę zanim usnę, myślę z kimś już mógłbym być. I chwilę później wpadasz na mnie w przedpokoju. Twoje oczy trochę smutne chyba patrzą prosto w moje. I nic nie mówisz, znów ja milczę też, ale oboje mówimy chyba chcę, lecz wybacz, wiesz, trochę się boję. Chyba nigdy zanim wyjdziesz, rzucasz mi dobranoc. Widzę w twojej twarzy, ktoś cię wcześniej mocno zranił. I tak zanim się poznamy, domyślamy się, co to drugie ma na myśli przez ten pierwszy miesiąc. I z tych niedopowiedzianych spojrzeń, gestów i słów rodzi się zainteresowanie, by czas zepsuć to mógł. Kilka lat już tłumaczymy sobie, że dziś wszyscy żyją tak tu, myląc brak słów z całkowitym zrozumieniem. Mijam cię zazwyczaj w drzwiach, chyba patrzysz prosto w ziemię. Chowasz głowę w piach, to strach przed porzuceniem. Mówisz coś, że to nie tak, że tobie brak jest czegoś, czego nie wiem. Rozmawiamy rzadziej, częściej to milczenie. Wreszcie krzyczysz coś o niczym, co naprawdę ma znaczenie. Wracasz z pracy późno, ja znów muszę wyjść i rzucasz luźno. No to trudno, co to znaczy, to wiesz tylko ty. I przykro mi, że znów się mijam z tobą, dziś ty wyszłaś. Przypominam sobie, jak lubiłem się ciebie domyślać. Ta iskra chyba znikła, magia prysła dzisiaj. Boję się zapytać, co to znaczy, gdy oddychasz. I odpycha nas nawzajem dziś to samo, co nas przyciągało. I to było za mało. Kolejna próba, której kto zrozumie. A w naszym przypadku jednej rzeczy nie rozumiem. Te same myśli, ale inny sens wynika. Zawsze kiedy chcesz się związać z kimś, pustym przypał. Raz bliżej, raz dalej, za dużo przepychanek. Wrogo wrogie spojrzenia, nikt nie jest ideałem. Gaj, ty, powierzmy dziś to w proste słowa. Ustalmy to, by uniknąć rozczarowań. Thank you. Czarne Hi-Fi i PZ. Nie do powiedzenia. To był utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. Mamy 6 minut, niespełna już 6 minut do północy. No i czas na ostatni utwór. Ostatni będą pierwszymi, tak mówią i tak będzie dzisiaj w Trójce, bo ostatni numer, jaki dla Państwa na dziś przygotowałam, nazywa się hashtag 1. Na bicie będzie PZ. A za beat odpowiedzialny jest Jimek, czyli Radzimir Dębski. To utwór, który powstał w 2012 roku, ale teraz jakoś dziwnym trafem odzyskał popularność i znów gdzieś tam w internecie śmiga. Bardzo dziękuję za dziś Maćkowi Załęckiemu, który zrealizował ten program. Łukasz Ciechański jest wydawcą, a mówiła do Państwa Małgorzata Łukowska. Na koniec przypominam jeszcze, że playlista z dzisiejszej Trójfonii pojawi się na moim fejsie. Ja się postaram jeszcze to dzisiaj zrobić. A jak mi się dzisiaj nie uda, bo zasnę na przykład, to obiecuję, że to zrobię jutro od samego rana. Na pewno. Na pewno to zrobię. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dobrej nocy życzę Państwu. Mamy za 5 minut północ, a już niedługo na antenie Trójki będzie PZ i Radzimir Dębski. Utwór nazywa się 1. Do usłyszenia. Skąd pochodzę? Bóg rzadko staje na mej drodze. Chociaż mówią o mnie farciarz, kiedy widzą, co mam na sobie. Myślą, że życie dało mi nagrodę, bo robię rap w Polsce. Na pewno mam forsę. Dla nich szczytem marzeń jest p***ć Dodę, a szczytem lansu wypić wódkę z wyruchu torbę. Ja lubię taki rap, który wciska w podłogę i robię taki rap od kilku lat na Ursynowie. Rap, którym tętnią bloki i fury, choć mam kawałki, przy których mi nie chcą się przytulić. Kotku, chcesz być moją żoną? Dzięki, nie bardzo, bo nie lubię tych, co tylko leżą i pachną, ej. Lubię hardcore, rap i seks. PZU, ZTJ, dobry beat i tekst. I wiesz, mam styl lepszy niż twój ex. Ja i ten podkład zupełnie jak Peja i Dex. PZ, PZ, Przemek, to dwórka, skąd pochodzę? Bóg rzadko staje na mej drodze. Robię taki rap od kilku lat na Ursynowie. Gdyby nie to, pewnie bym gonił koks tutaj. PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, PZ, metrów sześciennych klita, tutaj mieszkam i słyszę rap w głośnikach, który te mury rozpieprza. Mam wersy, które kładą mistrzów na deskach w tych klubach, gdzie jest więcej wódki niż powietrza. Gdy pojawiam się na scenie, małolatki robią wow i ruszam nawet tymi, co na co dzień wolą house. Mam ciężki bas, niebezpieczny dla publiki, także organizator boi się włączyć głośniki. Brudny rap numer jeden na ulicy, bo polskim rozgłośnią rozpierdalam nadajniki. PZ, tu zależna ci jak narkotyki, zbyt gorący dla mas, zbyt niegrzeczny na Fryderyki. Zeszony w rapie, nie chcą płacić mi za X-u, więc wyciągam dłoń po KS, który ściga fiskus. Wiesz, ej, daję ci 100% hip-hop. Trzymaj gardę, to napierdala w łeb jak klip. Z którym robię rap, z którym ten stereo broki i fury. Z którym robię taki rap od kilku lat na Ursynowie. Z którym gdyby nie to pewnie rap, robię rap, z którym ten stereo broki i fury. Z którym ten stereo broki i fury. Robię taki rap, robię taki rap, robię ten stereo broki. 100% rymu i bitu, rap bez fuszerki. Nie kumasz, może lepiej kolekcjonuj muszelki. Wiesz, dobry rap bez pseudo gangsterki. Idę z tym bitem po mistrzostwach Mourinho z Chelsea. PZ, nic więcej niż twój ziomek z podwórka, z kolejną dawką rapu dla chłopaków na murkach. Gdyby nie to, pewnie bym gonił koks tutaj, tyrał w Tesco lub ściągał lewe fury z Hamburga. Pochodzę z Ursynowa, miejsca, gdzie wszyscy znają mnie z ksywki. Jest jak jest, wiesz, z miasta, gdzie wszyscy lubią hajs i używki. I wszyscy mówią, jak chcesz coś mieć, to bierz. Wiesz, znowu nagrywam album, dawaj tantiemy. Najwyższy czas już zepnąć starą gwardię ze sceny. Najwyższy czas już zdjąć to gówno z anteny. PZ, wpadam po lam, po lam, po lam, po las i peleny. We'll be right back. zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. Na święta żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 grudnia, minęła północ.